إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدر سوات توفيق برم عز وجل تي سنو درس توحيد بني فرال دي أمل سبق جد تي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو جسون نني سنو برم تبارك وتعالى يوننا يوننتي يوني غوغو مو يوني يوننتي جوخ لين تيري lolé ngir mu nek lay ci kaw jam yi. Yonent yoyu jotali laye bir daldi teggu lay ci kaw jam yi ngir ne ëlëk mom kenn du taxaw nan xawma won wala bok deguma won ndax sunu borom yonina ay yonant jox len tere jam yi mu defal len xel momu ngay jefandiko ngir meuna doxal say maslaha aduna. Xolal bu baax say mbiru aduna, xolal ni ngi koy géré bu baax, xolal ni ngi koy topatoowe bu baax, xolal ni ngi koy développé de telle sorte que day mel ni yow tu n'es pas appelé à mourir, yaa ngi construire sa aduna, yaa ngi koy bâtir di ko tabax mu mel ni doo dee. Et pourtant, bo fi defé 100 ans barina. Mais ce mbiru aduna lepp lu la yalla jox ci xel yang koy jëfëndiko, lepp lu yalla tek sawet ci moyen yang koy jëfëndiko, lepp lo xam ci relation yang koy jëfëndiko pour baxal ce mbiru aduna. Est-ce que ce mbiru dina yang ki sonné non ce dinaay bop ci jang ko xam ko xam lay bi nga xam ni mom la yonenti indi ngir nga meuna bok ci ñu muccu ëlëk te pourtant daf la leer nim la léré tour wi nga xamanteni ni mom nga yanu ne tour woowu moy sa tour nonu la la léré ni di nga dédi nga ñew dina ñew di nga dee ak lo tabax aduna nak ak lo fi bari le ak lo niwle faw da nga dee te fa nga jëm moy al-akhirah dundu la go xamanteni dunduk faw la dee amatu fa kon xel momu yaakaaroni du pour rek nga koy jëfëndiko pour defar sa aduna la waye sa borom jox na la ko it ngir sa walu dina nga war ko meuna gestu nga wara meuna jefandiko xel mom pour geuna meuna nitu ci sa walu dina mais mu melni bo xolé tay da ngay gis nit ñi seen walu aduna lu ne jaral na len ko dem tribunal jël ay avocat pour rek lijeenti 1000 francs lijeenti 1000 francs mais seen diina malheureusement jaralu len dara xam seen diina jang ko jaralu len dara te pourtant xel momu ngay jëfëndiko ngir lijeenti 1000 francs yoyu xel momu bokku na ca la tax nga wër ko jëfëndiko moy sa walu diina mais da ngay gis ño xamni seen walu diina dañ koy tek fo xamni xel ci bopam nanguko xam ngeen li ma len wax ño bokku rew seen walu diina dañ koy tek fo xamni xel ci bopam nanguko alquran nanguko sunna yonnati bi nanguko waye nak ñang ca nek di ci nax seen bop kon sunu borom jalla wa ala nga xamni aji xereñ la aji mag la bu la joxe xel yoni ay yonent jox len téré xamal ni compte rendu dina am sunu borom ne wa yawma yajma'u llahu ar-rusul fa yaqulu ma za ujibtum cey sunu borom ne bes kérok mu yawmal qiyamati moy bes ba nga xamni sa borom dina dajale yonent yeb ne len bima len yonne ci nit ñi lan la len nit ñi tontu won setal li waye yamu ca de mune wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtum al mursalin kazalika yawm al qiyam muy bes bañ len di wo dinañ len wax dinañ len laaj lan ngeen tontu won yeen yonanti cey dinañ laaj yonanti lan la len nit ñi tontu won waye dinañ laaj nit ñi lan ngeen tontu won yonanti sunu borom ne falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna almursalin allahu akbar falanas'alanna alladhina ursila ilayhim dina laaj ñi nga xamanteni ni yoni won na yonanti ya ca ñoom wa lanas'alanna almursalin te dina laaj yonanti kon bes la bu jara bayyi xel sa tontu moy lan bu boba sa tontu moy lan kon vérifier watal sa dina fan nga koy tek ci lan nga koy tabax ci lan nga koy fondement ci wan yoon nga wara jaarale sa dina su fekkentene yawmal qiyam dañu la laaj sa digeentek yonante biñu yoni won kon lolou jara bayyi xel mu ne kon yonentu yoyu sen role nekkon indi lay laye bir jotali ngir yawmal qiyam kat lay du am mu ne hatta al kuffar ya'tarifuna indama yulqawna fi an-nar ba tax sax ñinga xamni ñoy yefeur ya weddi won dañuy reconnaître buñ len sané ci bir safara sunu borom ne kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakadabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir sunu borom ne sawara de sañu fa sanne ab kurel rek ñay garde safara laaj ñañ fa sanni ne len alam ya'tikum nazir khana yen ay yonent ñewu ñu won ci yen lu gene saggan ba tabbi safara qalu ñuy tontu ñom ñaga nan bala aha kay qad deug deug ja'ana dikkel nañu nazir ak yonent yonent yi ñewon nañ de fa kazzabna waye dañ leena weddi won top ñu won seen yoon gemu ñu leen won gis nga ko ñu weddi yonent ya waye yamu ci sax ñu ne way yalla waccewul dara fi dal dundu aduna la go xamanteni ni nafrah wa namrah dañuy dundu sunu dundu waaw sunu temps dañ koy dundu fi amut yalla amut yonent amul alquran geemu ñu yonent yalla waccewu fi dara yamu ñaca de ñu ne yenen yonent yi yen ñi sax mom ci greer ngeen nek setal lool waye nangu nañ ne yonent ñewon na ci ñom qalu bala qad ja'ana nazir hakay deug deug yonent dikkal nañu kon bayil xel bu baax sa taxaway fi ci kaw suuf lata de di dik yonent yi nga xamni ñom la borom bi tabaaraku wa ta'ala yoni lan moy sa taxaway sa digg ak ñom lan mo la war par rapport ak la tax borom bi tabaaraku wa ta'ala yoni len bu ko defé kon ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.